Cochinero, pélate del cantón que este ya lo torcieron y písale al reflo que te vienen siguiendo. Se me nubló la mente y me eché un pase en seco. En el pecho mi cuerno, me convendí a San Judas, me patro un chaleco. Tiro arriba la glock, nomás temblaba el dedo. Escucho un derrapón y lo miro a lo lejos. Se vino la ráfaguera, la lluvia de balas en el vidrio, varias impactadas. Me metí en la polvadera y en aquella brecha la cherocona se les pelaba. No fue necesario el rifle, me les perdí entre las brechas. Y no más por el desquite atoré un avión en la llena. Hoy estamos los que estamos y mañana ya que sea lo que Dios quiera. Y ahí no más pa' que sepan cómo roce la cadena, viejo. Entzutela, bai, karo, entzutela. Baina, ez dute, apenas entzuta, baina, arratzaldean, ondo etorri, laixi, arrentzule. Ez que zuri egetzu asko entzuten ustote, Ander. Ez que betautzen mikro, Guztute deko zu... Kapaute deko eskuten iku. Ne, bada, jarri. Ni entzuliek entzutien egin... Oin bai, oin bai, hazi. Oin bai, eta ondo etorri, zek. Eta venga, barri hasiko gara. Arratzaldean, ondo etorri, laixi, arrentzule. Arratzaldean, hemen txebatu gara gure abadetxien gure estudizuen. Zetako, Imar? Ba, gure laixi hartze magazine zuen izkaintzeko, ze gaur egun aproposa da, hortarako. Zelan ba? Gaur nazioarteko radio salien edo radioaficionauen egune da. Irratizale. Irratizale egune da. Eta, bueno, ba, irratizale gugara, ZVP bai, así que gaur irratzaile zuen txako. Ganera, oporraldi baten hostien injar berjute gatoz. Imar ikusen da, kriston bronzeado edo morenazo, ez ganera? Bueno... Oinguen bronzeado gitano, ze ona, ze gitano elurtatik bilinaz, eta han eguzkile gogorremoten dau. Hene ba, hene ba. Bai. Olibo land. Estremaduratik bilinaz. Eta zer, ez da zukorri gazik jo nahi gero guretzako? Ez, tote garri zebez, baina ja, edarto batean pasabot, han oin jaitzek dia, Estremaduratik, eta ona, zen la fiesta del Txibiri. Biba Tru. Estremadura! Y su gente. Mena zer dia jaitzek, Estremadura osuen, ala zuen zain. Erritxuetan, da, bueno, oin herri importante bateko jaitzek eta izen die, dan egon asango lagun batzukin eta edarto baten. Eta injerrak ondo hartute, deskantza dute, oin irratiko... Ideiak, monazuaz. Ideiak barritute eta zenbat, da zenbat, da zenbat, da zenbat, da zenbat egauza. Zenbat egauza. Da, entzule, oportan egon gozien, da zuepe, bai, igual, edo? Bueno, egon gorritze, bai. Bai, oporra ditxo bat egin dugu, eta bueno, en mondo ez teguantza, ez? Alixen da moduen, hemen etxe inguruen ibili gara, eta... Esto te izango lan bestelako SR bizi izan dugu ni, baina bueno, etxe inguru. Hori da. Gure gauza gaitan. Ondo, ondo. Iruñetik eta aberre egune begon da. Bai. Baitxe. Topa unie elor zion. Dana juergi, Dana juergi, bai. Mierda na, temporo no inago a juergi, Juergi, mira hori, Eta eslako gure egin dozen, Zolako jaiegunetan. Ez dugu izango gu aste santue, bueno, erli ginen da kriston sinistu negaen zin, baina aste santu iberri izango zan jaiazti, ebe. Guretzeko ba. Udaberri astea, ez? Ba, bueno, segun batzutan udaberri jausten eta ez da txutan, ez? Bueno, ondo etorri emoteko udaberri zerioa. Ah, ez beti jausten da udaberri zen igual. Bai, bai. Beren sorti ator uste da zen antu, ez? Del solsticio de primavera. Zutan alotzea zu udaberri zen azieri. Bai, claro. Dana, dana, aurrekuetan ekin duzen gai guztiepe, bai, ba, zein izan azkena horri bilzala gorre udaberri zen ez dakizat, bueno, bardin. Bueno, bueno. Bueno. Eta inger barriute etorri gara be bai, ez bakarrik gu personalmente, baizik eta irrati ze bai, eta bueno, horri txiku. Horri txiku, ez? Laster barriak. Bai, bai, entzule, hau esan geinke, baina puntu onaino one arte edo bakarrik, sorpresa potenti datoz. A, bai? Bai. Ostra, baniena, enterau? Bai, bai, sorpresa potenti baina datoz. Baina zelako sorpresak? Ba, sorpresa batzuk, emongo eskuzen aguri buruko minasko eta entzuleri posasko, nik uste dut. Abai? Bai. Danak die entzulien onerako. Zuentzako, entzule? Bai, bai. Entzulien onerako. Bueno. Bai, bai, zorrumurru bat eguen, entzuna ben, horrezen handa, ijorretako saltza arrozan, pixkate laixi erretia zabalduko etesan eta irrati telebista bihurtuko etesan, baina, bueno, ez dakit dorti doi izan, baina potalotingo da, laixi erretia asingo da. Spoiler txikitxo bat edo, ozean guzetan gabizetan edo. Jo, bai, bai, zozetan bai, ez da, nik ez dakit ez ebes. Ondiño. Bueno, así va, explica cochunde. Vale. Gabiz Birrin entzules Baldu Belarresek, Garoio Belarresek. Bueno, entzulingo zu baina gurutze entzules atie, gure artien erabaki egules esati baina baina Ibarresa. Ah. Esagot. Esa. Vale. Bai. Asier. Permiso. Ni es que bai, bai, bai, ni gaitu bai. Asier que está aquí. Es bueno, va Gabiz Birrien entzule Laster, hasta que unos, aste batzu barru, y pare bat barru, baina bueno. Tu, tu, tu, ah, ah. Ipiñi, de coso YouTube esa vale. Bai. Ipiñi música épica. Vale, música épica, música épica. Da holan es. Hau da sekulo laixi hartzen saio bateri mundutzen hasierik. Arraruena baina itxura politi hartzen da bile. Kriston bombazu bota biago eta horretako bia. Horretako epic music técnico, ¿vale? Zu jarritu berbaiten da. Bueno, berban bio. Beste barik. Eske irrati batera zetan etorren gara gu, berba ekian, eta gu irrati zale gara, irratiko entzulik dien moduen, eta irrati zale oksinen dugu hemen jarri hemen, kriston eskaletak eta gidoiek preparau, kristonak itzelak, nik hemen deket, kriston tableta horrien, eta ez dut ditxotu, baina... Hostia, musika epika, tio. Wow. Golpera... Laixiar irratia, 2.0. Bai, ja, 4.0. Laster zuen telefono mugikorretan, ordenagailuetan, eta agian irratian, bai. Epa. Ojo, cuidado. Ah, hori izen da zan, izen da zan. Es. Laster, zuentzako entzule, zuentzako Gabiz Birrien. Zuek zarie gure pasiñue. Eta horretarako, Laster. Hogeta lau orduko emisiñue. Zuzenien! ¡No me jodas! La hice erratia Epic Moments. ¡Epic Moments! Esta aquí sé que me lo sino una de ¡esto sí que no me lo esperaba! ¡Joder, tan a bordo tú ríes, Arche, tío! Esta aquí se izenga. Bai. Hone bada. Ba, entzule, zuegatik gabizebe enbierrien jotak, geratu barik. Oinarte gure laizartze magazinek, trikitilari saioek, zinen inguruko saioek eta ekarri duguz. Baina, gure asmue... Oinarte podcastenan ganera danak. Eta... Podcast moduen. Baina, gure asmue laster urrengo aztietan. Hogeta lau orduko emisiño bat aukitxi, Arroza sareko irrati desberdinen podcastekin eta irratzaioekin bebai. Eta, urrengo pausue, antenie eta zuen irratizetan laixia irratia sintonizati izango da. Así que, ojo, cuida. Wow. Epic. Brutal. Uste dute... Mini hartu dut eskuet. Irratizaleen nazioarteko egunerako dauen barririk potoloena hemen gure inguruen, laixiar zaleen inguruen zabaldu aldan barririk onena. Laixiar hasi egingo da. Hasi egingo da, eta zelean hasi. Zelan hasi. Hogeta lau orduko emisioa. Irratian. FM. Musikaz. Blai. Oh yeah.

Instagram, Twitter, edozein eratako gure WordPress orrialdien be bai. Hori da. Edozein eratako irratsaioen nahi badozue beti be euskeraz eta bueno, mundu guztia errespetetan. Hori da, hori da. Eta gero libre, inungo libre, libre. La... libre, libre, bai. Gauda bai, como bai. El club de la lucha. La bai, la regla número uno es que no hay reglas. Hori da, boxeko mitinek eta zabaldu nahi badozu zenbeti be bai, libre. Gero paliza bat baina. Info libre, es. Bihurtuko dago info libre. Es, baina bueno, badeko zue gogue, joa, hasta aquí peloti ninguruen berbaiteko, denpore ninguruen meteorologia ninguruko saio bat, zuen txorrada kontetako, lagun artien garagardo batzuk hartzen tertulia bat eiteko, irratize, izortan nada, así que etorri zaitez egur zuenien, erakutsiko txu guzlan monta basuntu eta libremente. Zuretzat, ateak zabalik. Eta... zabalik? Zabalik. Momentu itxela. Zabalik. Garra! Baina, aldagon, ordu eta olako musikita eta baitzen. Bueno, ya está, epic moment, ya está. Oin gatillazo, bai, asuntu eberantza, baina hori, izan dugu. Laster, laizia erratizien, eta lau orduko emisiño ekingo dugu. Ikusiko guzela, bagabiz horbierrien, baina, bueno, ekarriko gu seguramente egunero kontenido desberdine, bai guri eta bai arroza jareko gentiena. Oñe zengo da, momento bajón, zetik esango txubet gauza bat. Bueno, sabizenak entzuten podcast moduen, bueno, sin más, baina zuri esan bihotzuet. Epic moment hau, ez da bela entzun nio. Ahi ba. Kabe la leche. Kabe la leche. Hori bera lagatillazo. Banik sentidot mundu guztizek guri guentzuten egon balitz moduen, eh? Benetan, horrek musikiek jota de dia zuhulie petente pinzese eixen, eh? Bueno, ba, hosti rentzutu no zuen zantzako, ba, hoxe. Laster egotala borduz, laixe erratiak ingo gu, eta... Hori da. Hori. Bueno, eta horrez gain, bueno, podcastean ustot jarraituko gure edukizia egoten gure web horri aldien, eta beti. Por supuesto. Atik zabaltzen eta, bueno, errastasunek baten entzulieri, hori dalako gure xedie, hori dalako gure afizinue, eta bueno, horretan jarraituko gu, ganea, inoz baino gogoi jauz gauz, hogeita laburiko emisinue hortxe eskuetan, hortxe jauz eintzen dugu, minen puntan dugu antenibe bai, FM bidez irratize martxan, bueno. Eta honek denak esan da, bueno, gure laixi hartzen magazineri, pixkat zarrera txubingo zegu, ez da, edo zer daimar? Venga, claro. Bai, ez dakit. Bilardien. Jo, está aquí fijo sería mañana. Música de fondo. Bai, música bueno. De fondo de radio. Venga, bye, perfecto. Bye. Bueno, va, tengo Betty. Bai, pues tranquilamente, sobre la marcha. Bai, es que horrible nas ni tipo Squeaking danza moduen ia bate musiki bin llevan, baina claro. Indirecti esta rapa. Bueno, vale. Va, Betty yendo chegolako repaso bat, ¿es? Gure egunerokotasuneri inguruen pasado izan gauseri eta gure kasetari llegó rebelie fin, informazio topetan gure ingurutan zer pasadoan eta venga, Imar, dale. Bueno, azteko, adibidez, oin atxondoko, bueno, así da jaudi, ¿es? Denbora ona, atxondo. Berue be laster etorriko da. Da, berudeko gunie, basein dago, tsa, uretara, salto, ¿es? Ba, atxondoko igerilekuek. Bai, igerilekuek, konkursera urten dezta, bertako taberni. Importanti ez die igerilekuek. Ugerreño hostie, gero, da, kaina txue. Eta, bueno, tabernan, taberni oin urten da lehiaketa publikora. Así que, bueno, bat ematik asmue badeko taberna bat hartzeko, ba, atxondoko ugerilekuetan kristonako ambienti eta goten da, eta... Udarako, betxu. Animo, diru apurtxu baten, eta, holan, udazkenerako aurrezkizekin, kanadiazetan. Hori da. Ya, arratu egitea bizimen... Estu dizimen. Bueno, gero aipatzeko bai, bueno, hau interesante bai. Durangaldeko mugimendu feministak itxordu bi ipini dabez, denon bizitzak erdigunean ipintzeko bidien edo. eta Gasteizera joango die Durangaldeko militante feministak. Gasteizera joango die domekan. Eta bueno, bertan asamblea nazionalien parte hartuko dabe eta bueno, bada bizbirrin bai honek. Eta bueno, ezta matematika asmue badeko, bai datzi zuen herritako mugimendu feministara informetako eta bueno. Fondiño imagineta lekuengo da la juteko, así que Oixe, ta kit besterik kozue. Nik bai, ni de cos bigausa, lelengo ta bain. Gaur, gaur segunda. Ene, ba, gaur. Gaur, amazortzi. Amazortzi, apirilak amazortzi. Irratizalearen nazioarteko eguna. Eta irratizalearen nazioarteko egunien, beste pertsona batek sorion du gure dugu amendik. Ene, ba. Bai, gainera laixia erratiko kide eta ahots femenino den maitan totorika. Bere urte gune die eta amendik sorionak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¿Está que no? Happy birthday. My time. Se va. Ah, es que he pensado de... Está que suele un trío, baña, claro, de risa. Happy birthday, Maitane. Happy birthday, Maitane, Sorionak. Sorionak. Bai, bai, bai. Urte askotako. Oin usto tamen irratian kampuen marendo la txobate iten da biela. Ene. Ah, bai. Justo, eskaz, bai, justo, Sorion. Bueno, bai, invitote hon gara, baina irratxa jodeko gunez, bai. Bierra. Bai. Eta beste notizia bat bai, ostegunien 20.000 espezies de abejas estrenatzen da Euskal Herrian. Pelikula eharra. Bai, hainbat sari irabazi nikue, ikusi makusin pizkata saldu dugu augusti hau. Esti Urresolan pelikula da eta ostegunien bertan egongo da Esti Urresola, Zugasa zinean Durangon. Eta bueno, imagineta dut pelikula nostien kolokio bat egongo da bena. Sarrerak ja agortute dauz, baina bueno, urrengo gunetan be jun alzari. Eskerrik asko. Urrengo gunean be jun, bai, baina igual alzari jun kanpora, gero firma deskatu. Firma bat deskatu ta hola bestia. En plan Maxi Rata, ¿es? O sea, bueno, no ikusten zure pelikule, baina Emon Chapi. Give me more. Es Juan. Es Instagram ko argazki. Bai, baina Juan hartzen sinadurie, baina gero urrengo gunean Juan ikusten bere pelikula. Ni barikuen jungo naz. Hori da, ete baten doainik emoten dain, orde niko esiko. Bueno, ba, oso ondo. Eta hori bebai oso ondo da. Gora Euskal Cinema eta gora Esti Urresola. Eta, bueno, inguruko barrizeri jarripen aiki arren, bueno, ez, venga. Bota, bai. Gero urbiluko gara. Tak, ikusi oso vale. Pixka zabala bedala. Ez tot irakurri, hau berri triste badekot. Batez be abadiñ horra, abadi, alabababababababa. Que pasen los enanos. Abadiñ arrentzako. Se, ba, muntzan zen badeusan hortu batzuk poli-politek edarrak, hordeku pasio txue elegantie. Bai, nipetza txakur batek ganein ginoela txixe, no se bain. Bastante, neuke bai. Da, así die, udaletxia así da, soluek eta kentzen. Ba. Bertako, ba, bueno, hortu eta dekon gentie betriste dau, eta, bueno, bizarka handi bat hauren txako, eta hortu gehiagure guz, Udaletxe guzien txako mesue. Bai, hori da, edo zein herritarren txako arrestasun horretan. Eta, bueno, ni esaten joan azena, lehen hemen aste santu eri pixkat oi hartu ninez, hemen urten da, bez, juergie, jai, eta ate jokakuz, hemen, hainbat, jai. Bai, San Provenzio, jai, matizenan, baina matizena juen orduko, aipatu nahi neuke zelan ez, ijorretan, bertan, jai poli batzuk ospatuko diela, San Marko jaiek eta... Ai, ba! Egitaren ben barri, ez teket, ba, bastarren maten mobilen badekoela, baina dakiana da, oingo domekan, apirilak hogeta iruen, Euskal Eskontza edo... Ez dakit, zan dekan izinak, Euskal Eskontza da, berez? Euskal Eskontza, bai. Ez dakit, la urterik behin edo iten da ben, eta benetan, kriston jai politi izaten da, baserriar jantzizekin, eta parodia itzela jena be, getean era, eskoingai ezberdinekin. Eta bueno, ba, aukeri dozunak benetan ustot merezi dauela, horre leheneko eran idizekin, etxeko ba, motiak esan ondare danak, ez, eskon barri ziren motiak esan danak, ixerak, komodak, orinelak, eta, ba, danetik egoten da, abadie, notari jue, bueno. Así que, bueno, dana. Bueno, hartu izue zuen, aretz makillak eta Samarkora. Bai. Bueno, aretz makilla ustot egun nolako izin dela, eh? Olako jai egun batean aretz makilla hori jutin. Bai, ustot kantau ez dela iten, baina, bueno. Gure bozu juene... Bai. Bai. Ez da, bueno, jai giruaz be bai usteot, ez to deitio hau. Txuegen gozu igualo beto, udabarriko jai aldizi dau, ez? Durangon, usteot, azte buru neta. Bai. Ahi ba. Bai. Ez da gizert dago, baina, bueno, amente txuegongo da, ez da gitxangari dau, eno... Bakizu ba, hai, bueno, txarangi ez dakit egongo da, baina beti iten dabe taberna gainera ustot bultzatzen dabien jai badala. Eta ba, udabarriko jai zeiten dabe, ba, bueno, pizkat ambiente egoteko, nik ustot txaranga da oso zerripiniko dabiela, igual kontzertu den batzatu bai. Esteko torren barri, baina bai. Ambiente ongo dala bakigu. Bai. Ambiente, eh? Bai. Tabernak zabalik eta tabernak horrein zeiten dabe, bai. eurek lukretako burtsuak ez jau. Abarek, eta ondoen, no? Ondoen jau, bai. Zela txik. Ez que, claro, makotxa bere negozio berien bihotze, bultzakadi. Makotxa bere propagandik ez eta guk zein ingotzeko propagandik, ba, bueno, irratizale garen moduen, ba, laixiarri, irratizari, gure irratizari, gu gara laixiar. Erratia zuek zari laixi erratia eta momentu honetan laixi hartzen entzuten zauzi, eh? Ya está. Amaitu da, sarri, ya está. Eta programi, bai. Ai, etxera juenke, etxera juenke, ya. Tio, eh? Ba, bueno, es... Es buen. Es una copropan dibuk doain egiten dugu, ez dugu inoen zer euro txiki bat ere mobitzen, baina bueno. Es. Claudio Cuña bat egiteko publizidad, ya? Bai, bai. Eta diru elortzeko? Eh? Es, gure txai pintxeko, zimaz. Dilo lortu ez eta, bueno, baten batek babeslen moduen gure bada hasi gugaz, ba, bueno, ekarpenak ez da bakar diruten, beste mila ekarpenilek ez, eta, bueno, interesa dago zu ekarpenak egiteko lehizia erratire, guk horretako behatik zabaldeko. Da, babeslie badeko gu, eh? Izortako kobraditzak, esan bierra dau, asko lagunduzkuele, bai? Hine, bai, egiten. Bai, propagandan, da, bai, diruten. Diruten lagunduzkuele, bai, bueno, izin da, elkarlan bat, usteot, ez? Bueno, haure be jaso izin da bezo zer, adibiz gure logotipu, ez? Esango duke, logotipu, ez? Logotipu, bueno. Kofraizak hartu copyright eurek hartuen guri ba eba zuntzen hori ba hori ba guk emotzi gure logotipo eta gure guri ba lagunduzko eure guri esango nuke ez pixkat hitz baten zateko guri munduzko irrati honen momentu honetan dekon motorra bai ordenagailu ba bueno euri eskerreko eskolarri badazpa ez jose aurretik egin gainuen ordenagailuek ba egun batetik bestera agur ez adoskun bueno normala esan moduen zetik oso barriz esan Oso, bai. Kriston pepinazu esan. Eta, bueno, bizita gure gozu eiz hortako hierri zen dau. Bueno, jun lora batzuk izte. Zein? Ordena ora, sarra, hil zan. Ah. bueno, bai, eta zer, zelando izarrerie, ja amait jogo neskero, ez da? Barri gehiago deko zuez. Ander, esu zer esan biaben, eta horreri ekin bueno, dutxego, bai, ez? Bai, eta metik, ba, bueno, aipamen berezi bat, da pertsona bati gu entzuten astero, astero, egin dugu zen laixi hartzen magazinan eta nortxe gua segondan pertsona bati, bai, aipamen berezi bat, beti horre gondalako, gu entzuteko prest. Ganera, tak, bere balorazinu botatea esan, eta... Entzuteko prest da gogoz. Da gogoz, bai. Eta azte santuen tamales agurre esan euskun, así que emetik besarka da potolo da berari. Benetan be. Dauen lekuen dauela ustot jarraituko gaituela entzuten, berazan laixi herritiko kidetako bat, entzule finetako bat, eta ba kantutxo bat berari eskainite, eta nire partetik behintzete emetik aurrerako irratxa idoan ape, beretzako jungo die, Belen, zauzen lekuen zauzela, alkartuko gara egunen bate. Zorin da. Guaren farre olerkariak noiz baitiri goratzarre emek idukitxaroz biztu garailarre uda berri lamiek larre onbatzarre uda berri lamiek larre onbatzarre Betik natorri barrak izoztuta utziak Mendiaiai ez dago urrezko jantziaz Haren farrea dadat irrika biziaz Gozatua baitu gaur ez tibereziaz Gozatua baitu gaur ez tibereziaz Udalenak irria oidu zoro ozena Udak aragikoia udazkenak bena Negu gau oskarbien izotz ondorena Guztiz bakarra duzu denetan hemena Guztiz bakarra duzu denetan hemena bai baitatza eria ogean erio atzaparritxusia luzatzen ario berbizkunde berria maiteak jario itzik ezin teirria ainesti dagio itzik ezin teirria ainesti dagio izotzak estali zuen gure Euskal Herria pintzo zenak zabaldu berbizkun berria itzal zokondoetan lore izotz bitxia baina naren gainetik jauntzen eguzkia baina naren gainetik jauntzen eguzkia baina naren gainetik jauntzen eguzkia. Ze politiander, zure berbak, zutio langanera zuzenin zure agotik eta ganea kantu honegaz Barru-barrutik urten dira. Bai, bai, ba bueno. Ota da? Oso polit jetarte hau, eta bueno, gure laizi hartzen magazine berez polit ez talako, ba, hortako nato horni, probate, buelti emoteko. Daka. Nik laizi erretian be aldea, edo alde itxusia ekarri bierdotzuet. Aimar bere aimar puntue emotera dato. Bai. Eta, bueno, ba, gaur, ez dut oso argi okin zer prestau, eta ekarri dut zaproa generalien, bai irratiz llegaz eta bai, zestakit, irratiak eta radio aficionau, ez da gauza bardinaz. Ez que... Osa, bez... Gaur da, el Día Internacional del Radio Aficionado. Radio Aficionado, baina Radio Aficionado, ulertu leke, era ezberdin askotan, ez? Ede, bai dauz, irrati bidezko, gailu bidez, komunikatzen dienak, ualki, talki estilo horretan, hilken dienak sintonizetan, bueno, bai. Lortzen, komunikati beste ez dakinungo pertsona bategaz, eta hori irrati aficionado barruen sartzen da, eta bai. Irratize be sartzen da. Azkenien, uinen bitartezko komunikazioa da irratize, orduen, ba, uin horren bitartez komunikau komunikazioen luzetu edo jasoteko prest dauen edo zein ustot izendik ere irrati zale horretaz disfrutin dama dago bintzat perfecto ya está zure sexiño amaitu ez da imar me la puesto con vaselina oso eta no? Bueno gainera gure otesan o sea, danak datuzela baki zuen nok inventaben irratia ez da bai ez bueno, ba nik badakit. Nire aitak. Baina, osea, izena engoiatzue, ezagune. John Radio. Es Guillermo Marconi. Ah, Marconi. Marconi bai, badakizue. 1839an inventa hoben. Le lengo transmisora 14 de mayo de 1879. Joder, Wikipedia que veis jakitu ni. Es Wikipedia que es Google. Es que uno dice Marconi, eso no es igual. Acuérdate ya, loca academia de policía, ¿eh? Marconi, ¿están, están? Un loco protagonista que da. Ah, está aquí. Está leyendo González la gañera, Ander, ¿por qué tú, Aymar? ¿Once he visto chuta? Enrollado, tranquilo. Gañera leen esando su le, leen esatendo su camión de Ibil, se enseñan bien. Italianuek. Exagerado, esan. Exagerado, esan. Es que Marconi italiano, esan. Casualidad. Casualidad. Mira que inventa venda, claro, italian en chaco. Me llevo en tu lie que pincheco va... Contestuen. Contestuen, vai. Ori, camien, va, bueno, emisora bidez. Comunica señor asko, tenda. Va, bueno, accidente va da buenien, bestia buenien, eta... Va, bestieri, bidi errasteko, eta beti guesan, italianoek ero en chapi emoten. Eta horreta, idator, va. Marconi bea, horreko chaposon bat izin. Va, gaur Marconi ringotzeko omenaldi txiki bat orduen. Oso no. Bai irratizeri eta bai radioaficionaueri. Eta bueno, ya que aipatu zuen, hori, es berbait enseñula kamineroen artin eta walkitalkiz eta, va, bueno. Gure izin da sekarri, momentazuek edo gauza guapuek. Irratizega eta radioaficionaugaz lotute. Orduen, alba gara ziazier honekin... bueno, contesto ni pincheco. Vale. Bueno, auda radio aficionado y homenaje Julio Levante. Vai, chao, mañana si piñón niño, ¿eh? Es. Bueno. Mira, hay marca quince. Auda. Galdetxe nabil. Momentazo bat. Radio aficionado es momentazo bat. Radio aficionado y huyen día es. Walkital quisieras esta verbaña en comuniquetasco a verratasco y daus en edo es. Está bueno, ese tu cosu es. Callejeros programi. Va, hombre. Mítico es. Parcate que usted se baña. Pisca. Calesaleac. Sortuya tengo conche salanzat. Salanda, ori. Pi, pi, pi. Morse. Morse. Hori izan sartuko? Bai, hori da berez lerengo komunikazioek hori be uine mitartez bai. Irrati uinek ez die horrek. Irrati uinek ez, baina uinek bai. Ez die, osea kable batetik zu esan horrek uine. Como dituzu da. Bueno, uine elektrikoek ez da bardeña, ez da. Non dago limitea. Ez, itxasontzi batetik bialdo izan eta itxasontzi. Ah, bai, igual irrati uinek zen igual, bai, gisa, bai, parkatu. Bai. Sempre kable pillo bat ikusten du, baina guk ja, bai, gisa. Bueno, Marco nire omenan dize. Opa, Marco. Radio aficionauek, kamioneruek eta italianuek. Bueno, callejero ezagutzen duzue. Zein? Callejeros. Programie, mitiko. Kalezaeak. Urteten ziela bakalitati, personajik eta grabetan. Eta daur radio aficionaueri homenajeiteko momentazo bat. Doizela callejero zekuek, bastakit, kamino hortz batetik. Eta dagoan tipo bat, walkitalki batekin. Eta elkarrezketa txikitxo bat egin dutzie. Eta walkitalki bitartez? Ez, berari personalmente, baina tipuek, daolako viejillo bat. Eta deko walkitalki bat eskuen. Betxu. Eta da brutala, mesedez, hasier, kandela. 47! Atzeko da bere lagune. Oi, te quiero callar la boca, que estoy aquí con la prensa. Mira, yo soy educado, pero cuando te veía te vi una cosa que no te va a gustar. Cállate la boca, que está aquí la televisión. Bere laguna zero aien, irrati bitartez. Cállate la boca, ¿vale? Cállate la boca, niñez. Julio, cuando le vea. No sé qué ves, sí, te va a cantar 40. Borracho, lávate, jodido borracho, se cocha. ¿Dónde era Vicky, Ratis, eh? Pues yo me cago en tus muertos, ¿sabes? De momento me cago en tus muertos, porrita. Tú eres un porrero, que te gusta mucho los porros. Porro. Lávate, borracho, lávate, guarro, que eres un borracho. Bueno, ahí está, un arte. ¡Chúbame la polla, cabrón, maricona, que no eres maricona! Estaba. Es, va, auda... Ya está, sí, corta el rollo, ya imar, está. Imar, da mutu inas. Imar. Se va, no ni topetazos una cosa. Bueno, va gausak, es va. Aunque cada 10 die va radio aficionado bi, va dividido entre tu será baina. Va los chimos, te se usan charrena de cotena. Los chicos usan nueva. Bueno, va hori, die radio aficionado bi, aurin arte berbaiten eta televisio justo graba usan aren arteko konversazio, Eta bueno, va curioso da, bargarse eta gure oso ikusi, va YouTube eta deko zu eskuragarri. Gero beste momentu bat, estai gaur topo dotau justo, igual gustoko jatzu, Eta gure izendote ekarri ze justo irratsaio bat egona zentzuten. Justo? Bai, justo. Eta Cristina es Cristina egonda eskatzen. Ba egona es joder, abuela leche. Emar. Rewind. Bai, bai. Cristina egonda sala. joder. Bueno, ba egona irratsaio bat entzuten eta hau da irratsaio edekien gauza polite. Normalen ipinen duzu irratzaio bat, eta ez dakitzu zen inguruen egoten izan berbaiten. Eta gero topetan duzu lako perlitak. Ba gaur topaudot, perlita bat, kanta bat da gainera dauela editaute. Ander, zuri guztako jatzen ikusteot. Ez dakit ezagutzen duzuen, holan tipo oso euskaldun bat. Miel mutu. Juixi iso bat okia bera. Ai, bai! Ander? Eibarzarra. Parkatu zin, barri eusiz ginau, zer? Dau bidixo bat mitiku, dauela tipo bat, nagusiz, juizizo bat ekon. Txarazpikua, txarazpikua. Zue, kaserio, txarazpikua. Txarazpikua. Txarazpikua. Kien tiena razón? Kien tiena razón? da, kriston bidizue. Espadeko zekusik egin bini txarazpikua youtuben eta gertuko jatzue. Txarazpikua. Txarazpikua. Horre zareko zekusik irratzen. Ba, gaur, egonazela irratzaio bat entzuten, eta da irratizek dekon gauza polite, eta irratzaioen ipini dabi eta inotxe elkarrezketie, zarauztar bateri. Zareustarra dala b-boy bat eta DJ bat, eta ibilien da egiten olako mesklak eta holan. Eta atara dau kanta bat brutala, honegaz batute. Asier? Bai. Eta, como diria Hitler, dale gaz. Kasario txarazpikua, padre hijo, temazo, avisando me llevaron. Municipales y otras más perros sacados y a mi puesto municipales denuncio. Bueno, yo soy Charaspicua. Oh yeah, la isla de Ratia in the house. Yo soy Charaspicua. Yo soy caserío Charaspicua. Municipales me llevaron. Perros. Poniendo denuncias. Todos querían. Todos. Perros. Y a mi puesto municipal es denuncia. Denuncia. Quiere cobrar aquello. Todo. Todavía no he terminado poniendo denuncias. Pero yo soy Charaspicua. Charaspicua. Sí, yo soy. Yo soy Caserío Charaspicúa. Temazo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tenemos la razón? Perros. ¿Quién tiene la razón? Perros. Eso quiero saber, Río. Pa. Eso quiero saber, Río. Eso quiero saber, Río. Temazo. Va a ver, yo, Auda. Y Ratis y Edecon, Gausariqueta, Polillena. Sausla horren txuten sin más, ba igual irratzaio bat irrat, esto es ezagutzen, esto es un irrati batena eta topetan duzu solako perlitak. Eta gaur izin da kasualitatea. Eta hori entzun izin irrati izin da, dekozun loturi irrati izin ganako. Claro, ba gaur da radio aficionauen egun, eta ni radio aficionau moduen gaur egonaz txakurreri buelta bat emoten da. Eta irrati zentzuten. Bai, jantxakun ko irrati izin ganaz entzuten, Solomo Gansta podcast da, konkretuke, eta hau perlie topago, eta gaur radio aficionauen egun edanez, ba, zuelik harri bitzuet. Temazo. Simaz, gaur homenaje txiki bat. Irratizien inguruko gauzak, ba, karri duda zola, napur bat random, ez? Oso ondo. Eta... Markoniri homenez, bai. Markoniri homenez. Bueno, gero dekot beste bat, izinaz performance bat eiteko, baina... Claro, ez que ez da oso radiofoniku, eh? Baina, bueno, ez dakit ezagutzen... Bueno, tranquil. Ez dakit ezagutzen dozuen entzuliok ez dugu zuen. Jaime Style, bai. Federico Los Santos. García, bai. Federico García Los Santos, da. García. Bai. Deko, Jiménez, parkatu. Jiménez Los Santos, hori da. Periko. Deko, irratzaio ba, deko berak. Ez radio, nedo, ez dakit, radio fatxa, ez dakit zelan dan bere irratiz, Ni puta idea. Eta berak egiten dago egunero irratzaio bat. Radio ez. Eta ez radio. Ez radioen. Eta deko momentazo bat, ez dakit ikusitze deko zuen. Bai. San pandemia epokan, pandemia epokan san, ez dakit zer. Eta ibizan aurrekontuen inguruen eta berbaien. Hasier, albozu ipini. Kontestu ba deko maskarilla bat. ¿Vale? ¿Pincho ya? Piñi. Ayer saben que la portacoz del gobierno portacoz. Es la Garga Jesús. Marca tú, portacoz da porque, bueno, no va. Montero, que está haciendo gárgaras continuamente, dice Bustos que no, que es una lengua no indoeuropea, ¿no? Son gárgaras, Jorge. Gárgaras. Sí, hostia, niño. Ya está, no. Se quedó en las gárgaras. Normalmente la gente hace gárgaras y escupe. Bueno, Jiménez Los Santos, Villar tiende con mascarilla bat, escuar tien. Consejo siempre resorborina, que es dulce. Esta casualidad de Deco su lobby. Es antiséptico. Mascarilla. Tan ricamente. Y si no, pues lo de siempre. La gola de la moderna apicultura. Haces jajaj y es lo mismo. Sabe a regaliz, está estupendo. Bien. Pero si no, gárgaras. Pues Garga Jesús presentó los presupuestos. Y entonces hizo un juego. Bueno, así un poco corta el rollo, Federico. Cuando habló del precio de la mascarilla, ella llevaba la mascarilla tal que así. Eta oñigo tenau mascarilla, zulo vigas. Que presentaba. Onde ño estoy, eran, ¿no?, los etarras y comunistas. Debería haberse puesto... Ay, es que pienso dos bi mascarilla. Bat bi zulogas, begi parien, eta beste bat zulobarik hau parien. La puesta en escena de los presupuestos. Estos son los presupuestos de la ETA y de los comunistas. Brutal. Y tenían que haberse presentado así, con capucha. Claro, que maia capucha iten dau. Capucha iten dau. Mascarilla aquí. O sea, mascarilla diciendo su lobby, ETA, lo son los presupuestos de la ETA. Porque esa es la realidad. Mr. Jiménez Los Santos, veré super rachayuen, urte anda. Joder, Marco, no la vean. Esto nomenal de Chiquito. Es que... Libertad de Gitana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Astio de mascarilla, Chirander. Oquiño de mascarilla, su lobby, gas. ¡Ay, astuñate! Astuñate, baina bueno. Momentazos de radio, Morricone iri homenaje, Oslanda. Morricone. Marconi iri homenaje. Morricone da chiquitxu, Morricone. Sinitea Morricone. Italiano. Sintonizar. Ay. Bueno, eta... Arrazaldeku, bai. Ya que... Enrio Morricone da, eta besena bestiak... Far West, eta holan, ez? Bai. Amerikanueko beste, ahí. Piribiribi. Bueno. Hori da Enrio Morricone. Ay. Bueno, eta karriot azkenengo irrati konversazio momentazue bai azkena. Bat kenduen got, ipiniko... Se bai ipiniko kenduko zu bat. A ber zen kentzen dozun. Hau ipiniko. Eta beste kenduen biozu? Si. Jo, beste bat. Bueno, vale. Guruz deko zu kapritxu e... Jo, bai, eskori... Eskori da memorablia. Vale, bai ipiniko dugu. Irrati zen. Ez dakiz irrati zen. Zein guruz ipinilengo ipini baina. Pini errajoina. Mariano Rajoy ezagutzen dugu dano, bebai. Irratizien beste momentazo badeko, inotxin elkarrezketa bat antza. Eta bere, seme majuegaz guzan irratzaiora. Ini ba, semeaz guzan. Hombre, asuntu eda, semeiri emotetxela kriston toba bat. Asier, mesedez, kandela. Un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden igual está hoy, pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español. A ver, Barrio, es que da un momento radiofónico. Osona, Venga, pues ona, ni que está que sin dan ya. Itxan. Stop. Así es. Artu su guña y mara en tarti. Pizca teñe su spoiler. Venga, bye. Bueno, Mariano Rajoy da... Es que ricasco, así es, tío. España negondan, presidente Eric Onena, dudabarik. O sea, y biche dos momentos achuk, itxela. Ah, bye, para que sin dan. Hombre, claro, esto es un jaquín. Oye, eso es un así. Parcatu. Eta, en momento bat tenemos san... Tarte. Es que dau beste bat, aukito tena gordeta, moto txela kapoi bat bere semieri irratiko saio baten. Jarraitu, así es. Eta hemen dabeiz komentetan, hemen izen zen, Kataluniako momenturik gatzena edo ukiabena gobernuek Kataluniak inzetik azkenin. Kataluniak ustot justo... Gauzak egiten y tal. Gauzak egiten. Bruxelles. Katalanes haciendo bai, cosas. Bai, hori, baina ez da hori? Ya, ya sé, pero hacen cosas. Bai, bai, hacen cosas, hacen cosas. Eta justo el Bruxelles, eta Butarem, eta bueno, Butifarra. Butifarra. El Ali y el Oli. Bai, Pantumaca, eta honek gauzak. Eta jotzen, alzinak jotzen Rajoyri, zera bat, entrevista bat. Eta hor entrevistan, ba, pizkatiten dabe, katalanen nazionalismue, bueno, nació bueno, sin más, en los pachachos. Un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario. ¡Fasca! Que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte. Disquisición que no conduce a parte. Es que es un crack, es que es un crack. ¿Eh? Pantalla de Windows. ¿Y la europea? ¿Y la europea? Es que es muy osona, Mariano Rajoy, ídolo figura. Rajoy. Mariano Garacho, ahí va, Eskerrak. Baina, Mariano Eskerrak, Marco Oriri homenaje, litxego. Hostia, va, pentsaot besti y bialdo chutela, sier. Es que dau beste bat de moto se la capoi bat, semieri. Bueno, va. Hori ba, entzuliek investigatu dizela. Hori da, hori da. Eta oin, amaitzeko... Etoin. Jugo vale. Gara, hogeita garren mendien hasiera. Vale. Ene ba. Años 2000, estallalaburbuja.com, hasi da interneta, gori zen. bueno. Hor munduen azkena, etorren. Bai, ba, bueno, 2000 garren ez, el efecto 2000 edo, ez? Dana errementa hori bizarla, eta... Gabon zarkaba horretan, estanda, garralda. Estanda, bai. Bai, bai. Big Bang berria sortu izan. Bai, bibilla bai, makinak mundu hartuko abien eta bai, lehenengo tripulazio espaziala be. Lehenengo tripulazio be hauen estazio espazialien 2000garren urtien Wikipedia sortu izan, eskerrik asko Wikipedia. Bai, bai. 2000garren urtie eta hor zer etorri izan, ez dakit dakizuen akortan sarien Irakeko gerria. Bai. Bueno, antza petroleo asko zauenan eta bueno, ba amerikanoek eta bertara sartu zien, ez? Irak okupetan. Aparkatu, ba, oso hona dago. Amerikano bakarrik, ez? Amerikano bakarrik. Bueno, OTAN, NATO ez, beti. Bueno, ba, bakizu moden OTAN sartu zen gerran Irakegaz, petrolizu egaitik eta hasi zen, ba, estatu batu egaz izien haure militarrak eta honak arten, ez? Estatu batu egaz erdeke handize, itxasontzizek eta armadi, ez? Eta armada hori, urten zen Wisconsinetik, tiki, itxasotik, ez dakizar. Eta, lehenengo paradie, otorten basera estatu batuetatik mediterranera sartzeko Espainiatik, ez da? Hey. Ba, hor dau moment, epic moment, irrati bidezko komunikazioen momentu historiko bat, mesedez entzun, merezi dau, da brutala, zabaldu belarriak eta hasier, kandela. Osorik? Bai. Beka. Mucha zibida, A ver. Joder, hasier, tío. Eta, barru. Bueno, banabil. Bidizu eberando azten da? Emarrointxe, venga. Bueno, barriro epiniko txue kontestuen. Estatu batuetako armadie, txetxetxaba, irakera bidien doi. Eta, barru. Se aproxima directo hacia nosotros, distancia 25 millas. Hau ingles bat berbaiten, norte. Giren para evitar colisión. Dauze gallego batzuk eta estatu batetako armadakuek esaten para evitar colisión giren a la izquierda 90 grados. Claro, y habla el capitán del navío de Estados Unidos. A ver, vamos comentando, Asier. Sí, bye. Insistimos, desvíen usted de curso 15 grados norte para evitar colisión. O en inglés. No lo consideramos factible ni conveniente. Le sugerimos que desvíen su rumbo, Gallegüek. 15 grados sur para evitar colisión, Barriro. Es que está enchutenando, tío. Les habla el capitán de no sé dónde, al mando del portaaviones, no sé qué, de la Marina de los Estados Unidos. De la Marina de los Estados Unidos. El segundo más grande de la flota norteamericana. Nos escoltan dos acorazados destructores, cinco cruceros, cuatro submarinos y embarcaciones de apoyo. Vamos hacia aguas del Golfo Pérsico para maniobras militares para una ofensiva en Irak. No les sugiero, les ordeno, desvíen su curso 15 grados norte o nos veremos obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de este buque y de las fuerzas de esta colisión. Usted pertenece al país aliado, miembro de la OTAN y de esta coalición. Por favor, obedezcan inmediatamente y aparezcan. No, y apártense de nuestro camino. Gallegüek. Gallegüek. Máquinas. Máquinas. A ver, ojo, no, cuidado. No saben lo que están diciendo. Les habla Juan Manuel Salas Alcántara. Somos dos personas. Nos escoltan nuestro perro, nuestra comida, dos cervezas y un canario que ahora está durmiendo. Tenemos el apoyo de la cadena dial de La Coruña y el canal 16 de emergencias marítimas. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos de tierra firme. Estamos en el faro A80 y Finisterre, de la costa de Galicia. No tenemos ni la más puta idea de qué puesto estamos en los rankings de los faros españoles. Pueden tomar las medidas. Que se va a hacer hostias contra las rocas. Quiere curar a curar más. Bueno, ya se ha ido. Gracias. Bien recibido, gracias. Bueno, momentazo. Está hondo en chute, Ander. Asperto inxera purtxo bat. Eso te arrapa. Bueno, bada benetako konversazio bat, estatu batuetako amagos destruktore, bi portabioi eta hainbat itxasontzi militar, esaten dutxi, ikurten da berradarrien dauela sozer aurrien, eta kesekiten. Nos eskoltan 16 destruktores, dos portaviones y demás. Eta gaileguek erauntzen zi, nos eskoltan, nuestro perro, nuestra comida, dos cervezas y un canario que está durmiendo. Da momentazo bat irratikue. YouTubeen deko zuen subtitulaute bai, baina bueno. Ni gustu da la gara aliketo bien egiten. Bai. Baina ni gustu da la irratixen momento kulmena, irrati bitarteko komunikazio momento kulmena eta bueno, gure izin dozu gas konpartidu. Naiz ta eso oso ondo entzun, ba hortze da. Oso ondo gonda. Ona. Bueno. Lanza. Bai. Bai, ya está. Eta sabes tekin amaitu bigu. Estos te suesan. Ez totxutezan. Ba... Bueno, a ver, itxo, nion txepilek... Bueno, pizka berba gehiago hain. Teknikoen guztora, eta... Ba, pizka... Zubian darse guztain, atxo? Niri... Marconi is living. Marco... Morricone, eh? Oi, oi, oi, oi, oi! Bueno, ba, venga, ba honekin, ba honekin, venga. Eskerrikas. Golpera musika, latza. Thank you. ikusi guztien gainetikan dabiltza egan. Inok ez zidan esana euskaldun izatia zeinek ezadan. Obenuela utatzia munduko iritarri zatia. Kantu leuna zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi dituzke jarri eguzia. Zaindu maite duzun hori, zelan ez, zaindu laixia erratia, zaindu zure irratixe, zaindu... Eta entzuliek bezaindu eguzen ez, ni parte dut iparkamilak. Segun, azkenen gobidizu egin oso idealizaute, segun, subtitulek dekos berez, eta karo, ekarri otos emozinaute, eta karo, konturatu nara esala entzuten. Así que chapa ederra jaso duzue, hiru entzules hauzi hor zuzenien, así que etxalo beroa zuen txako. Eskerrik asko. Eta bai, bai, bai. Eta itxiko gu, laixiar irrati telebista sortzen denerako, irrati telebista bidez, irudize ipiniko gu, eta... Entretenida bizango zen bai. Eta metik urte betera hori posible ba, irrati izalien nazioarteko egunien, bizo hori ikusiko gu. Eta kitxo. Eta jazta. Eta laixiko. Eta fuera. Eta fuera. Hene. Bai. Parkatu. Hene, batean el timbre, joda. Bai, bai, bai. Nor dator, nor dago, amen. Alo? Alo? Bai, nor da. Bai. Eixo, mentxen ato. Bueno, eta, bueno, gure magazine be normalien, ez? Gai bat hartzen dugu oin denboraldi honetan, eta horren ikunen hilten gara berbaiten. Gaur zen dugu moduen irrati salien edo radio aficionauen nazioarteko eguna da. Ega, Asier? Bai. Bai. Eta? Eta? Eta, eta hotxa arraroak atatzen dugu. Bueno, eta hemen gatoz, ba... Sakelekoa eskuen? Sakelekoa eskuen, eta jolasteko presauzia, ala? Beti. Ah, oza, jolasa atorroin. Bueno, edo ez. Ni haitik ondo ez, que beste bain ezer preparabarik etorren. Baina, bada, jango iku. Bueno, zuge tarte edertxu ebe prestatuzu Ander. Ez que... Gaur igual irratzaioko tarte honena... Ander, Anderren espitze, eh? Asier, zuriot nioz dugu, baina... Bai, hori da, bai. Baina, bueno, parkatu, Asier. Bai, ez lasai, ez lasai, ez da tranquil. Bueno, Asier, momentu ten zure tartien Javi, xin, bai, eh? Bai, se, bai. Gracias, amigo. Momentu, gracias. Momentu aten dana, gara, kumurzulotik, bera. Gracias, gracias, amigo. Bueno, salvado las castañas bueno, del fire. Beteko moduen mobili txiko txuet, a ver, hartu mobila. A ver, hartu. Itxu. Igual, itxaran, igual entzule barrezi edau, zen igaur bierreko bat sartu dote gure difusio. Bai, taldien, así que joku edator, explikau daigun. Joku bai, baina, itxoen baina, itxoen hartu mobileta explikokot, bale? Bai. Bueno, a ver, hamen dekie, Marrek eta Anderre dekie, bueno, nire mobile pinileta bakotxak deko botoitxo bat, eta orduen botoi lehengo sakatxotzenak. Bueno, esan bazen un pultxadore bat dala. Ose, etxin ez da ikusten. Eta esan zen abilzaten baina. Mogu jemari pentsako egin kriston pultxadore koulea, men. Ah, bueno, badeki kriston pultxadore badeki, Eta zena entzun da soinu, Bueno, mobiletik, nondik entzuko daba. Ah, vale, karo. Karo, eta... Bueno, a ver... A ver, reset, reset, reset homo millako goizen. Asier, zertan datza zure jolaz. Bai, eske sabizien niri despistetan. Bueno, a ver, gauzieta dekiela bi pultxadore eta, bueno, orduen, engo gu jolaz bat, eta jolaz horretan lehengo pulsadori lehengo emototzenak deko aukerie lehengo erantzuteko. Klasik pasapalabra bola txina hori, Sakatu bidea. Más o menos, baina ez teko bola txinarik. Hori da. Esteko bola txina, hemen deko pultxadore erraldo bueno, ya, laixiar zelaiko mai baten olako replika bat. Bai, hori da. Bai, hori da. Eta bai, emoten dau, la voz, emoten dau. Ahotxa. Ah, bai, claro, emoten, bai. Esto es... Ahotxa, Ni pe... No sé, no sé si cusio baina. Bai, lehenengo mototzen... Bueno, pasa. Kontuz, kontuz. Bai, hori da. Eta, bueno, karri, irratiko, irrati afizio, irrati... Sale. Irrati salen, hori da, irrati bezkarrik asko emar. Irrati salen egune danez, irrati salen egun internazionala danez. Nazioarteko guna. Nazioarteko danez. Barrio, hau pasia. Nazioarteko irrat... ¡Que pasen los payasos! Engo dugu joku bat, eta, bueno, irrati ezberdineko sintoniak ipiniko txuguz, eta zuek asmatu behar dozue, zei irrati dan. Batzuk, batzuk nik usteot, esango da biela inkluso irratian, baina, bueno, deko zu pulsadora, eta lehengo sakatzotzenak, ba, erantzuteko aukera ukingo dau. Eta etxekuentzako reto bat bebai, guk botoi sakatu orduko, entzun orduko, ia asmatzen dozuen ariño. Hori da, klaro, klaro, oza, bai, bai, etxekuentzako be, jolasa da. Eta orduen, hasiko gara batekin. Hostia, vale. Txamarra... Hombre, bikin jaz ditan ego kixen jengo. Dardari jartu ez, Horreitik, a ver. Venga, reset. Azten gara? Bai. Venga, va. Venga, iru bi bat. Nervion! Venga, mini punto! Banderen txako! Radio Facha, como te gusta, cabrón. Yes! Radio! Eta Aitor, Aitor dibeta du gorroto teni errati badala, eta manera etxien inoz ipini dago amak, eta kristona zerrik garpetan daz, mesedez, hau ez entzun boikota milako. Baina, da entretenido, Doide, Da, errati euskaldun bat izango bat zemoduen, euskeri ez da erabiltzen, eta Ziola zein pepa de bilexena, llama pa... A ver, mesedez, ninosinos, gorroto. Ninosinos, egonaz autobus, ere gonaz entzuten radio nervio, norren dilo, eta... Rebeka. Llama una vieja. Sí, es que hay un puto gitano ahí robando. Radio Facha. Cállate, señora. Venga, hurrengo. Bai. Venga, busan. Venga, venga, irubi bat. Hau ez dakit errez edo gatxe izango dena, baina bueno, va. Ay, bai, parkatu. Onda cero. Es... Jarraitu. Rebote, rebote, rebote. Ser. Es... Bueno, pista bat emongo txuet eta barri ripinikot, vale? Hau da, irrati bat derrigorrez, derrigorrez ezagutu behar duzuena, vale? Eta txoin, txoin, bueno. Ah, bueno, vale, ya. Ah, es, es. Ah, bueno. Esa esan pizti, jopat. Eta, esan daigun, España guztien entzuten dara. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, oso ondo, Aymar! ¡Miguel Bosé! Radio Nacional de España. Beitu dale. Estaba esaten Radio Nacional. Radio Nacional de España. Bai, beitu, beitu. Ontxe, beitu. Radio Nacional de España. Next, next, venga. Bana. Venga, au, a ver. Venga. Bagoas, Irubi bat. El repaso a la nueva lista de los 40. Ay, baina jo, es pensona sola vez. Arranca Radio 3. La lista que de verdad. Chao, chao, esta besan. Esta besan. Para. Venga. Radio 3. A ver, Ander. 40 principales. Los 40. Jo, baina esta y se jode. Dale, dale, que rompa. Bueno. Que rompa. ¿Sí, no? Soy Veré. 40. Hola, soy Itana. Soy Aitana, soy Raúl, soy... soy tonta. Venga, va a ser un rango batera. Soy Raúl, ¿eh? Se la co-speech, ¿eh? Hala, va, beste batera. Un au... Es que está aquí Dekos Berreuta Sorchi segundo, eta está aquí seis en Odán, ¿vale? Vale. Baña, en chungo dosue, eta agua ser tobio sue de rigor, venga, vamos. Irubi bat. A ver, bat dau preparaute. Va, ¿eh? ¿Eh? Ay, guau, ha dado mítico, mítico da. Tananan. A ver, Ander, saca tu dau. Larrarin, saca tu dau. Tananan. Tananan. Ander, iru. Radio Ser. Es. Venga, jarraituko kogu, eta Aimarre deko será. La Isia Irratia. No. No, no, no, no. Ni que sabes la Isia Irratia. Es, es. Va, jarraitu. Venga, jarraitzen dugu. Radio Euskal. ¡Eh! ¡Oh! ¡Félix Linares! ¡Jubilao! ¡Jubilao! ¡Vuelve, Félix, tío! Te echamos de menos ya. Venga, el chungo vos, Erika. Radio Vitoria. ¡Ten, ten, ten! ¡Aupa, Félix! ¡Los informativos! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Félix Linares, tío! ¡Jubilao da, tío! ¿Vai? Bueno, vao con nadie jubileta. Ya, baña, hoy está… hoy la noche de esta y se me erberdiña. Es… Artur de Olako… Servicios informativos. Lelo, chaval. Zulo putas, va. Bueno. A ver, ¿se más Suecia? Viña, ¿eh? Viña, oso, no, venga. Félix Linares, ¿eh? Hau está que se engodan, ¿eh? Hostia, Félix Linares se dejo a vos bat oso radiofónico, ¿eh? Vai. Oso sensual, ¿eh? Tipo, ¿eh? O sea, a ni ver, gusteo… Félix Linares dicen da… Ni gusteo de este con la quejari, que… Hombre, ni gusteo irrati guison que te dicen a Televista guison. No, que este con quejari, Caimar. Linares, ¿eh? Ah. Sexy, tío. Sexy. Sex bomb. Joder. Sex bomb, sex bomb. Imagina Ori y Félix Linares a este. Bah, brutal. Bueno, Viña Goyes. Viña. Viña, venga, va, ¿eh? A ver, honekin se pasa. Ay, choñ, es, beste bat, ipinikot, Beste bat, ipinikot, beste bat. Venga, va, ¿eh? A ver, Rausin dan, ¿eh? Ander, despista dute gille, da. A ver, Aymar, cho, ¿sin dao? Durango, errate. La Isia Irratia. Ay. Etorri. Venga, canta de gure kabire. La Isia Irratire. Batu zaitez gugaz batera. Hau oso sagune dana. Aspaldiztu gune ipini, baina bueno. La Isia zen. Entzun La Isia Irratia. Venga, epiniko dugu beste bat, ¿vale? Iru, Aimar, Ander, bi. Exacto. Bai, a ver, honekin zer, ¿eh? Estakit zer dan. Eta etxekuek. Bueno, baki zer dan, baina estakit ze... Seguru, bai. Bai. Ah, eskeda anuntzixo bat, ¿vale? Ah. Baina irrati oh. Batean anuntzixo da. Tortu bat joan? Rock FM. Es... Se ve, va. Rebote. Radio 3 es Gastea. Venga, ¡Oso Mande! Euskadi Gastea, Seña León. Va, aspaldi gu izango da. Bai. Euskadi Gastea saneko. Oin izango san Gastea, bai. Da. Tipo poperu hau egon, ez? Bueno, eta hau, honekin amaitu biharko dugu lezan... Baixe, irune hoi ez, empate hoi ez. Ezen bati, hori da. Venga, ba. Eta hau, a ver, esertetan bozuen, bale? Dana edo, zebes. Ojo, cuidado. Hau da programa osua, así que imagineta eta ziren eupinko da bi. Ela, euren sintonizi, eh? Beste la programia esmatu biu. Beste la programia esmatu biu, bale? Venga, irubi bat. Bizkairratia! Apa, Aimar, Bizkairratia! Claro, baietz! Brutal. Gatikan. Oin, imagina hoizten dugule osorik eta mititzen dugule, eh? ba, hori, jazta. And the winner is... And the winner is... Aimar! Baina, badoz, gaur kontan irabazlia radio afizioa, tu, radio sale dien danak nazio harteko gune dugule, Aimar. Ezkerrik asko. Zuri. Venga, ba, usando. Etoña beste bat epen biogu. Bai, oso ondo, oso ondo gustatzen irratizen inguruko leiaketatzue. Bai, bai, bai, zenba sintonia ezagun eta ezain ezagun. Bai. Bai. Jo, gazteakueni benetan harritu egin nauen, espero, o sea, neukon hori esto te recuerdo el ensala hola, ¿no? Ya hacía ni en canta es verdin asko ipinezan. Euskadi gaztea egitekotan hemen ipintzeko, sai urrin joan gara Rock FM, XFM, eso es nuevo. Radio 3, Radio 3. Radio 3. Hiru irratia. Esto te no ni gusto no rasinto ni horregas. Eta polit, polit. Bai, bai. Nazio arteko irratizalean egunien, hemen txe, gube irratigintzan, irratizale garelako, eta irratizien maite dugu leko. Eta hainbeste maite dugu, lehen esan moduen, barritxek eukingo guzela lasterre, gupe beti saiatzen gara laizia irratize hobetzen, zuen txako entzule eta guretzako bai, gupe oso ondo pasen dugu leko hemen. Zueri bai, edukizek eta prestetan eta... Ez dugu esango, zuek ez dugu buruen ez dugu zuek hor zauziela, guen zuten, eta denporatxo, erten duzuela denporatxo hori, baina bai. Guk ekin dugu gupe hasi nahi duguleko. Eta guretzako erronka bat dugu dalako. Claro, bai. Zezinek esangoan, oin laburte, ba, laixia arreratia. Ez zan existitzen. Bitxi bat zuen buruen eguen, ze proiektu zoro bat zan, inungo norai bako proiektu bat, da bitu? Bai. Bai. Bai. Unbadeku estu ditu, eh? Irrati zaletasunetik, irratire. Eta gaur egun, ba, ya laster uinetara. Ojo, cuidao. Bueno, ba... Bueno. Onarte gure ez. Bai, bai. Gaurko homenaje txue, bai, ez? Morrikoneri. Parkatu guztetzu, oin nire tarte izango zen, momentu honetan, nik egin bireko tarte bat, baina... Beste behin, Ander Alperker izan jauzi da. Eta momentutan aprobetxakot gaur irrati izaleen nazioarteko egunetan egun honetan zin da gizuet. Zin. Urrengo asterako tarte bat preste ekarriko dela. Bi aste barrureko. Bari, urrengo laixia. Zezan dut? Urrengo asterako. Urrengo, bueno, urrengo laixia hartzen erako zin da git tarte bat prepaute ekarriko dela. Oso ondo. Merezi zuen besteko tarte bat. Oso ondo. Beharra. Beharra. Eta, bueno, gaur homenaje txue, ui? Baten bat torri da, betxera. Nor da bilor! Ahotxak zalatari atearen bestaldean. Bai. Bai, ez dakit. Bueno, gure guaz komunikau irrati bitxarte, ez dakit gu. Ja, ez dakit. Bueno, gu ya homenaje amaitu gu. Eta bai, pixkan barriz be oi hartzen emongo zegu, ez? Gure bombazo hori. Gaur hasiera horretan motagun bombazo horri, ba... Hori da. Hala, isiar irratia zabaltzen az diala, zabaltzen handitzen, pasuek aurrera emonez, eta zelan, ba, oin arte, bueno, zuzeneko moduen, hau xeukin dugu, isiar hartzen magazine, eta bueno, horrez gain, egin dugu ez, zuzeneko bereziren bat beste, baina egun batzuk barru, eta ez pentsa egun asko izango direnik, egun gitxiren puruen, ba... Ia, ia. Hogeta laborduko emisio bat martxan euko gule, bagabiz, ensaio, bagabiz. Egin gure ensaio geten, eta musiki hor dau, entzun gai, hori martxan da. Igual non osen biko dugu gu hogeta labordu berbaiten, egun bat. Ostia, hori jabin baten ondarrukuek usteot. Hogeta labordu gu bakarrik. Ba ez, gu bakarrik. Bueno, gu bakarrik ez. Jendiegaz da, Kristina eta Justo ekarrikuz, egunez, abarkaz gabaz, bueno, kusiku. Ba, izanik erronka polito, deina nik ja hori ingoneke antena martxan jartzen dugun egun horretan. Hombre? Hogeta laborduko. Hombre? Bai. Segaitik ez. Eta erronka hori gaur ez da oinarte. Eta amaitu? Mikrofonatzetik itxein diegon, eh? Hori ontsi gurtzen dago zoa. Asi errez. Amaitu gero festivalagaz? Ez. Zagota labordu eta... Ez, hori zin da izan. Vale, perfecto. Ez, egun horretan zier, ba, kontzertuk eta jai bat izeti, eh? Claro. Ordu horretan zier, eta... Hori da esmue, horretan gabiz birrien. Laster urrengo aztietan okingu segurazki gota laborduko emisinue. Okingu... Online, ez? Online neiko eskuriduko gu. Bai. Azkenengo puntatxueri takformi emotik faltada. Hori, azken ukituk eta amon bitxeguz, baina, bueno, izango da jakin dei zuen. Gehizen bat egunen zier musiki eta gero saituko gara egunero, ordu konkretu baten, holan hasiko gara, eduki desberdinek eskaintzen. Bai guriek, bai arrozasareko beste irratikiden tarte txuepe, bai? Hori da. Euskal Herriko beste irrati batzun edukitzepe oso intesgarzea diez, eta, bueno, saituko gara zugaz konpartitzen. Hori izango da lehenengo pausue, online izango dala, eta hurrengo pausu erraldoie izango da, bueno, ordeku orgabiz berrien, baina, bueno, zuen irratizetan eta laixe irratize sintonizetia. Ez da gitxi. Gu gaitik bat ez, baina zue gaitik bagabiz berrien, así que... Hombre, claro. Zue barik ez ginen ningo. Zemat gabetako lue galdudan. Ia. Posible zenitzen, zemat gabetako lue. Bai. Eta eskerrik asko, nik uste dut arroza sarieri be bai, ze bueno, topaketak egin hostien inerbarritute urten ginen, irrati moduen bai, danok, bai, eta hori egize da. Hor gabiz ez, bueltatxuk eta emoten ikusteko zelan hobetu, eta bueno, gure helburu da irrati bat izetia, eta egunero goti ezuegaz, hasi que ez dakit. Beste barik. Irrati salien nazioarteko guneri agurre moteko, ezin jogeko espitze botatugu. Bai, eta bueno... Placer bada, ez? Honako ez ditat zueri luzetu alixeti, ez? Azken finean, irrati bat izentzu emoteotzena entzulie da, eta badaki gogor zauziela, eta jarraitu hain zintzuek eta infidelak izeten. Beste barik, entzule. Agur! Gurren gorazten!